سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. سورة تغابن دو حسیو ندی پا اول حصہ کی اول دا اللہ وحدانیتو یسبح اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض او پا غیبانی دلیل عقلیہ یو قسم چی خالق دا ہر شی اللہ وی زین دویم قسم عالم پا ہر شی بانی زین دویم تخویف دنیاو الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل دریم اثبات رسالت ذالک بانه کانت تأتیهم رسلهم بالبینات زعم الذین کفروا الن یبعثوا دا اثبات قیامت دی اثبات قیامت کی دا آیات کریمہ پاتے رہے یوم یجمعکم لیوم الجمع دی نمخ کی چونکہ اشارہ اکڑا آمنو باللہ و رسولہ والنور الذی انزلنا درے و مزامینو تھا چستا سخلاسے گوارے پا دیکھ رہے چی اللہ بان ایمان روڑے تا توحید دے تا اللہ پیغمبر حق گنے دا دو جزری دا کلمی والنور الذي انزلنا او دا دوار تاسو تا ملاویگی پا دی قرآن کی دکی او تا نور ہوئی تیاری با ختم شی و رنا برا شی یوم اجمعکم لیوم الجمع سنگ جمخ کی اللہ پا اثبات تا قیامت بانی قسم خور نو دا غسی دلتا وم اثبات تا قیامت یوم یجمعکم لیوم الجمع دا ایمان پا اللہ و پا پیغمبر باندی او دارنا دا تا اس تکلم لیویگی یوم یجمعکم لیوم الجمع دا یوم الجمع دا دا قیامت نم دے او دا قیامت صفت دے دا جمع مانا را گنڈی دی نو دیتا دا یوم الجمع ولی وی سو دا پاس دیرش نمون دی قرآن کی دا قیامت نو یوم القیامه پکې مشهور دی یوم الحساب پکې مشهور دی او دا نور غیر مشهور دی دا په حقیقت کې دغې صفاتونه دي یوم الجمع وتذكروا یجمع فيه الاولون والاخرون في سعيد واحد په یو میدان کې به اولین او اخرین جمع شي هر څوره مخلوق چې الله پیدا کړی دی دنیا کې یا زمونږ د امت نه مخکې او یا زمونږ د امت الله به په یو میدان کې را جمع کړي داسې یسمعهم الداعی صوتا آواز کون کے بو تخفل آواز رسی وینفذهم بصر او چی غوت گور نو داغ نظر بت پوری اسی سور جمع بھئی واللہ عالم سور میدان کی بھئی نہ داغ میدان اندازشتا او نہ دی جمع اندازشتا پوچھے اور ان کے آواز کئی نے ٹول تب آواز اور رہی چدا کتن کے غیتا گوری نظر ٹولو نہ بنظر پور را پوری دوم رب نظر تیس دوم رب اللہ پدی آواز کی قوت پیدا کی سترگو کے بم قوتی او په اواز کې بم قوتي ټول ته به اواز هم رسي او دا ټول به تخکاری لیوم الجمع. الله فرمای دا اروز ده مجموع له الناس ذالک یوم مجموع له الناس دا اروز ده چې ټول دنیا به غي تراجم وي وذالک یوم مشهود او دا اروز ده چې ټول به حاضر وي او یا هغه کې به گواهی کی لیوم الجمع ذالک یوم التغابن ده دویم نوم دی. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی اسم من اسماء یوم القیامة قیامت نمون ندام یو نوم دی او پا یو وجه و تا یوم التغابن وی تا تغابن دا غبن نده او غبن وی نقصان تا اخدوشین بدون قیمت تا یو شی واغست قیمت تی ورنکو پیسی دی ورنکلی او شی تا تا ملوش یو غبن دنیوی دی او یو غبن اخروی دی د دنیا دا غبنو دا دور خبره نه ده تا پیسې واغستی دکان ته لاړې میلې ته لاړې بازار ته ووتی نو تا ردی لپاره پیسې واغستی چې زه به یو شی والم تا په زړه کې دا کوشش دی چې پیسې کمې ورکم او شی راته ښه ملو شي هغه چې کم وته ناست دی او خرڅی یې نو هغه باید دی او ته مشتری تا د کور نه ځان سره پانګه وړې ده چې زه به دا شی واخلم خو کوشش به کوم هوښیار سړی هغه دی چې پیسې کمې ورکړي او شی قیمتي والي نو هوښیار خرڅوونکی هغه خو هوښیار دی هغه سره خو هم دوه سترګې دي او یو سره زړه دی څنګه چې ده سره دي هغه وایي چې یاره پیسې ډېرې والم شی خوار رنګه چې دی خو چې زه به پیسې ډېرې والم دی شیخ اخلي په کمو پیسو باندې او هغه پیسې ډېرې هغه په اراده کې دي اس کو پدی کہ ار یو کامیاب شو کچری دا اغستون کې او لګی دو او دا شی واغست په کمو پیسو باندې نو در دې خرڅون کې سره غبن وکړه کدا غبن والو لګ دا خرڅون کې او لګی دو او دو پیسې واغستی او شی د دوره قیمت نو نو در دې اغستون کې سره غبن وکړه وګوره دا دنیا ده او دا د دنیا تغابن دی د دې استدراک کیږي یو دا چې تو ورشه او غشې غلا واپس ورکی او یا دې ولګي او هغه ته وځي ضرور زه نه ام پوه شو بس د خپل مال ماته واپس راکا یا په دې کې خو زه تاوان وکړو نو پر روانه کې ګټو کی په بل بیع کې په بل بیع شرا کې که په دې یو کې دو تا نقصان رسید نو پابل کی گٹو کی دنیا پا دی تغابن کی دا تدارک کی گی تو واپس اگر خپل شی واپس یعنی پا گٹا کی زن لرا وستے شی بیا باور شی بیا باور شی بل میلی لباور شی زدی کی رتاوانو کی بل کی با گٹو کی نن دی با تاوان مانی خرس کی با بل کی با گٹو کی یا دا شی اگر بیع با واپس شی خو هر شی تغابن دا آخرت تے نو دغه کته وای چې دا به بیا واپس شي ویلا یو درکو له ابدا هغه تدارک نشته هغه لاړه خبره ختمه شو. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله یجمع الرجل ان الله یقیم الرجل والمرء یوم القیامه سړی او خزه به میدان د قیامت کې ودرول شي او الله به دې دواړو ته وی قولا فما انتما بقائلین وای تاسو چې سوای خاون به شروع شي یا الله ما خو په دنیا کې دې ته نه وکتلي چې دا حرام دی او که حلال دی که هغه خوراک و که هغه جامه وه او که هغه یو شی او که هغه بل شی دې کور ته مې را وړی دی دې دپاره چې تا را باندې نفقه واجب کړې وم چې ښځې له به ډوډۍ ورکې نو بس ما بیا د شپې ورځې ته نه دي کتلي محنت ته مې کو تور او سپین ته مې نه دي کتلي حلال او حرام ته مې نه دي کتلي خو را جمع کړې مې ده او را وړې مې ده او دې له مې ورکړې ده دا خزه به ووی وی ما باندې سم نشته ځکه ما باندې دا سو لازمه نه و چې زه دې ته ګورم چې تا رقم دی نه ګټلې ده خو په نفقه په تا وه بس تا را وړې ده او ما خوړلې ده په تا لازم چې ما له دې را کړې وي او په ما باندې لازم و آ په ما باندې الله دا نه و لازم کړو چې ته تپوس وکړه د خاوند نه چې چیزی دا کم زین روڑو خواگی روڑو که تارخی روڑو خیر روڑو که بدی روڑو خپلی روڑو که پردی روڑو ما بانی خسنو ما حلال خوڑلی دا دا خضا بوی اللہ جنت تبوزی امر بوشی چی دا جنت تبوزی او دا خاون با جهنم تروان شی نو پیغمبر وی دا زنانه چی را دخپل خضا دا تطلیو علیه من درجات الجنه دا جنت تو بالا خانونا دا غیر درجاتو نو دا برن پا دبان نراخ کارکی گی و تبوی غبنناک غبنناک مونگا تا سر تغابونو که مونگا تا سر آغابونو که ورد دوم پا جنت کی زیو دا دا غزه پاتش دا دا غی خزم پا جهنم کی زیو اغزه جهنمیانو تا پاتش وس دوالو پا دنیا کی جون تیر کرده دی دوالو پا دنیا کی و دا یو بل سر دیر امین و دیر محبت دا یو دنیا کوشش و محنت کرده و مال گتلیو او اغا طریقی دا گتی سی نوی اغا لار جهنمی شو زنانا اغی دا خاون خدمت کرده اغی بانی تکم فرائزو اغی ادا کرو او مقا مال دی خواهن جهنم تورس و خود جنت تورسول اغا و توی تاثر منگا اغا پاکی کامیاب شو اکس انگا چیر دنیا اغا بیا شراد خدا سی چی دا بیا نشی او دیکی دی که خواهن دیر ہوئی چی یرزو دنیا تا واپس لاره غصب کوششو کم و حلال بوگتا ما او نا پا اغا دیکی بیا را دی سکی گی سالک یوم التغابون حسن بصری و قتاده رضی الله عنهما دواړه فرمایي چې دا تغابن دو آخرت نه دی دا فی ثلاثه اصناف په درې قسمه سیزونو کې العلم ثم بدا غنا علم یو سړی علم وکړه علم فعلمه وضيعه علم وکړه او بل ته وخو او ضایع ځکه د ده په خپل سودم تشینو ده خو علم وکړه او بل بلتے ہو مخو خوب اخپل ازائے کو عملی پینو در زندگی دا قصی تیرہ شو او اگا بلو در دن علمو کو در دن ازدکلو کرا خو عملی پیو کو اس دبا کی گٹاو کرا او دی بل پا کی تاوانو کو حالانکہ ردو کوشش بڑی رو ردو محنت بڑی رو وقت پی والا ورکڑو ہر سبو مال پی فیم لگولی وقت پی فیم لگولی دشپی او دروز تکلیف و مصیبت او بلته مو خو په دغه کې بم در ټیم لګی دلی خود د زای زګه کې د پکې سو نه کړو د پکې ایمان کمزور او د عمل کمزور هغه بل بل نه دکو دویم دا دواړه علماء وی رجل اکتسب مالا یو سړی دی چې هغه مالو ګاټو او دا پتن لګی په کومه طریقه باندې وګاټو خو به زای یو لګو جمعات کې ونه لګو په مدرسه کې ونه لګو مور او پلار لور نه کو غریبانانو مسکینانو سره امدادو نکو پا جہاد کیونے لگو بس مال اغو گانٹو که پا کر کم طریقہ وخو مال گٹھلے لے او اغا بیزای او لگو ام دغا مال ددن رستو رو دو وارستا پاتے شو یا زیتا یا نوسیتا یا کڑوسیتا ام اغا مال لچے پلار گٹھلے لے اغا زیے یرا دا پلار زمونگا سقا مقلو دا دور مال گورا گٹھلے دے سر اسپین جمع کری دے و بینکونے ڈک کری دی دا خود خا کار نه کړي نو هغه ځامن یو لګي د نو دا غي خرچ شروع کو په داسې زینو کې یو لګاو چې هغه ټول دا غي د فائدې و مال ګټل چاو او فائدہ چاو دې دواړو یو بل سره غبن راغی دا په حقیقت کې تغابن او غبن نسته دی دا د آخرت اوس دا پلارو هر سور مال یې ګټلی دې استدراک دا آغا پا وائد و دا آغا نعمتون نشکور جکم زی حاصل کو ولی آغا پا زیبان دیو لگو و عبد یو غلام دی چی آغا غلام دا چا دی دا خپل مالک دی نو دا غلام پا خپل هم دا بل پا ملکیت کرده دا کشی مملوک دی لکه سنگه چی مال دا مالکی نو دیم دا مالک دی نا مالک لگیا دی نو کلا دمی را بولی نا مالک لگیا دی نو کلا نظری را بولی دے لگیا دینو کل پا جوارے بانی ورشی دے لگیا دینو کل تی منس پاتی شی وس اللہ دلا دو رد جو غلامی اولا ورکڑے دے اگا غلام دا دا پا غلامی کی دا رب تابداری کئی او دا اگا خبرم منی دا اگا تابداریم کئی او دا رب تابداریم کئی دا سڑے چرا دا غلام دے دا غلام دا اگا نخش دا گٹا اکڑا دا آخرت و گٹا دا د خپل مالک سره غبا نو مالک تک کسی غریب پاتې شو مقبول پدی دریو سیزونو کې حسن بصری او قتاده وی دا تغابن راضی او غبن راضی د قیامت بهر حل حدیث کې راضی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا یلق الله احد الا نادما ملاقات بن کې یو تن د الله سره مگر دی وخت پیمانه چې کم نیک سړی دی هغه وخت پیمانه چې ما سیوا نیکی ولې و نکړه ور الله دور عمر را کړو نو لک سیوا به مې کړو ځکه چې هغه ته فائدې تخکاره شوي او چې کم ګناګار دی هغه بوی چې یاره نیک کار مې کړی نو سوره به خوه دا بد مې ډوکړی نه وی یا دا بد مې کم از کم کم خو وی کنه ځکه یو ته یوم التغابن وی چې دا غروز د حسرت د افسوس او د نقصان چې د هغې ویاړو تدارک نه کیږي ومن یؤمن بالله چاچی مان روڑو پا اللہ باندی ویعمل صالحا او عمل وکنے کو یکفر عنہ سیئاته وبریجی اللہ ردنا گناہون ردو ویدخلو جنات او داخل بکی دلرا باغنو تا تجری من تحت الانہار شبئیگی بالاندی داغین نہرنا خالدین فیها آبدا ہمی شبئی پدی کے ہمیشہ ذالک الفوز العظیم دا کامیابی دے لو دا بشارت شو دا دا یو تن شو لکه دو دی کنه مقابله کی دی یو بل سره لکه څنګه چې غستون کې او خرسون کې په مقابله کی دی خزا او خاون دی یو بل سره په مقابله کی دی نو دا دواړه دی یو بل سره په مقابله کی دی د دنیا کې ایمان واغستو او نیک عمل واغستو نو کوم ځای ته لاړو او دا بل والذین کفروا هغه کسان چې کفر وکړو دا اللہ پا وحدانیت بانی پا اللہ بانی پا قرآن بانی پا قیامت بانی وکذبو بی آیاتنا درو جنکلو زمانگ آیاتنا اولائکا ندقی کسانو اصحاب النارو داور والدی خالدین فیها ابدا او ہمیشہ بیدی پا دیکی ہمیشہ لہذا دے پا کم طرف کی راغی دا غر چا دیر لوی غبن ور سروش جنتی با سبا دتا ہوئی چا غبن ناک تکه څنګه چې خځه خپل خاوند ته وي هغه کم ځای ته تللی دا او دې کم ځای ته تللی یو بره او بل تللی د ښکته یو په نعمتونو په خوشحالو کې او بل د الله په قهر او په غضب کې اولئک اصحاب النار خالدین فیها او همیشه به وي په دې کې وبئس المصیر او بد ځای دی د ورتلو دا دې ځای پورې د سورتو اول حصه وه یوم یجمعکم لیوم الجمع پدغار وزید قیامت راغون بکی تاسو لرا لیوم الجمع اگر وزید راغون دیدو دا اولین و داخرین تا ذالک یوم التغابن دغار وزد دا حسرت و دا افسوس دغار وزد دا خپیمان تیا دغار وزد یوم التغابن دا یوم السر تغابن ومن یؤمن باللہ او چاچی مان روڑو پا اللہ بانی ویعمل صالحا او عملی وکو درست یکفر عنہ سیئاته او بریجی اللہ ردنا گناہون ردو ویدخلو جنات داخل بکی دلر باغنو تا تجریمین تحت الانہار چبئیگی با لاندے دا نہرونو لاندے دا ونو دا غینا نہرونا خالدین فیہا ابدا ہمیشہ بیدی پدی کے ہمیشہ ذالک الفوز العظیم او دغ کامیاب دلوئے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا او غ کسان چ کفریو کو درو جن کلو آیاتو نزمنگا اولائکا او دغ کسانو اصحاب النار وور والذی خالدین فیها ہمیشہ بی پدی وور کے وبئس المصیر او بد زیر ورتلو